Дзе ж? Ёсць Беларусь, што вечна гнецца, пакорна церпячы прыгон, што вечна плача і трасецца і зносіць вечны свой палон. Ёсць Беларусь, што прадаецца і верна служыць чужакам, свайго ж звыродліва смяецца і моліцца чужым багам. Дзе ж Беларусь, што к волі рвецца, што, не згубіўшы гонар свой, быць гаспадыняю імкнецца над сваёй доляй і зямлёй?